złotych, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest. Niedziela, 26 stycznia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Po obserwacji w szpitalu dwóch studentów, którzy wrócili z Wuhan do Warszawy, prawdopodobnie dziś wyjdzie do domu. Kibice i Skoczkowie liczą dziś najlepszy występ. Po południu w Zakopanem konkurs indywidualny Pucharu Świata. Balem Polonez zakończył się kongres 60 milionów w Miami na Florydzie. Dwóch z trzech studentów poddanych obserwacji po powrocie z Wuhan prawdopodobnie jeszcze dziś wyjdzie do domu. Mówił o tym w TVP Info główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że czują się dobrze. My dmuchamy na zimno, chcieliśmy zobaczyć, że rzeczywiście musimy być prawie w 100% przekonani, że oni są bezpieczni i że także nie przywieźli nam wirusa. Jeden ze studentów zostanie pewnie nieco dłużej, ale wstępne informacje są bardzo, bardzo pozytywne i wydaje mi się, że akurat tutaj zapanujemy w całości nad sytuacją. Jarosław Pinkas wyjaśnił, że do Polski przyleciało trzech studentów, a wcześniej czterech. Siedmiu natomiast pozostaje jeszcze w Wuhan. Grupa była na wymianie studenckiej. Dodał też, że z tymi, którzy zostali, służby dyplomatyczne mają stały kontakt. Chiny potwierdziły na swoim terytorium już prawie 2000 zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 56. Kolejne miasta wprowadzają ograniczenia w przemieszczaniu się w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń. Między innymi Xi'an i Tianjin to kolejne chińskie miasta, które czasowo zawieszają kursowanie autobusów dalekobieżnych. Od dziś nieczynny będzie też hongkoński Disneyland. Wcześniej podjęto decyzję o zamknięciu podobnego parku rozrywki w Szanghaju. Od poniedziałku z Chin nie będą mogły wyjechać żadne zorganizowane grupy. W Hubei zakazem opuszczenia swoich miast objętych jest ponad 50 milionów osób. Osoby, które zdecydują się na powrót do tej prowincji do odwołania, nie będą mogły jej opuścić. Tymczasem z Wuhan będą ewakuowani obywatele m.in. Stanów Zjednoczonych, Francji i Rosji. W najbliższy wtorek do objętego kwarantanną miasta przyleci ze Stanów Zjednoczonych samolot specjalny, który zabierze do USA głównie rodziny i personel amerykańskiego konsulatu w Wuhan, który został tymczasowo zamknięty. Samolot uda się do San Francisco, a na jego pokładzie będzie personel medyczny. Część miejsc w tym rejsie przeznaczono dla Amerykanów, którzy chcą wydostać się z miasta. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Piąte miejsce polskiej reprezentacji w konkursie drużynowym w Zakopanem i lekki niedosyt. Wyniki naszych najlepszych skoczków pokazują jednak, że ze spokojem możemy czekać na konkurs indywidualny. Dawid Kubacki, choć miał drugi indywidualny rezultat, tylko o 0,3 punktu gorszy od Niemca Stefana Lejche, przyznaje, że nie wszystko wyszło perfekcyjnie. Nie było idealne, ale właśnie sam fakt, że mimo tego, że nie było idealne, a chciały lecieć, to jest pozytywne, bo jednak to mi pokazuje, że ta baza jest na dobrym poziomie i mogę sobie nad tymi detalami pracować. Początek konkursu indywidualnego o 16:00, relacje na bieżąco w serwisach Trójki. Znany koszykarz Marcin Gortat i inżynier NASA Piotr Chmielewski otrzymali nagrodę Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej z Miami. Wyróżnienia wręczono podczas dorocznego balu Polonez. Gościem specjalnym był były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani. Zgodnie z tradycją od Poloneza rozpoczął się 48. bal Polonii w Miami. Marcin Gortat, który został wyróżniony za promocję Polski w USA, powiedział, że bardzo cieszy się z odznaczenia. Niewiele osób dostrzega to, co robimy w Stanach dla Polonii amerykańskiej, czy ogółem dla naszego kraju, żeby przypomnieć troszeczkę naszej historii czy kultury. Drugi z laureatów, inżynier NASA Piotr Chmielewski, powiedział, że jego marzeniem jest, aby w przyszłości polska misja odkryła życie w kosmosie. Specjalny gość balu, były burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani, oświadczył, że z radością przyjął zaproszenie na bal Polonii. Mam wielki sentyment dla polskiej społeczności i dla Polski. To jeden z najwspanialszych symboli wolności, który obalił tyranię dzięki Solidarności. Przy wsparciu Ronalda Reagana, papieża i Margaret Thatcher zdarzył się cud, w który nikt nie wierzył. Modlę się, aby to samo wydarzyło się w Iranie, powiedział Giuliani, który jest przyjacielem i osobistym prawnikiem prezydenta Donalda Trumpa. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncert zatytułowany Żółte Gwiazdy odbędzie się po południu w Białoruskiej Filharmonii Państwowej w Mińsku. Został przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Do organizacji koncertu dołączyły przedstawicielstwa dyplomatyczne kilku krajów akredytowane na Białorusi oraz Instytut Polski w Mińsku. Dyrektor Instytutu Cezary Karpiński zwraca uwagę, że jesteśmy w przededniu rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Piosenki bez granic. Niedziela, 10 z niewielkim hakiem, więc piosenki bez granic. Usprawiedliwiony, nieobecny gospodarz tego programu, Wojciech Mann, upoważnił do poprowadzenia dzisiejszego naszego przedstawienia muzycznego następujące osoby: Halinkę Wachowicz, Michała Jakubika i mówiącego te słowa Jana Chojnackiego. Dodał przy tym, że dobrze by było, żeby tę audycję wypełniły ładne piosenki. Trust yourself, czyli zaufaj sobie. Takie hasło na dziś, myślę, i na początek piosenek bez granic w sam raz. King of this Town to tytuł albumu, z którego wywodzi się ta piosenka, a za jej realizacją stoi organizm muzyczny, który nazywa się Blackie and the Rodeo Kings. I to jest przez rodaków tych artystów, czyli przez Kanadyjczyków, zjawisko określane mianem skarbu kanadyjskiej sceny muzycznej, no bo rzeczywiście chyba zasłużyli sobie na to. Blackie and the Rodeo Kings to tak naprawdę trzon tego muzycznego aparatu stanowią trzej muzycy: Tom Wilson, Stephen Fearing i Colin Linden. Każdy z nich mógłby też i solowym dorobkiem się wykazać. Każdy z nich śpiewa, pisze pieśni, gra na różnych instrumentach. No a jak trzeba, to i w trzech, jak się zbiorą w studiu, pięknie, harmonijnie mogą zaśpiewać i zagrać. I dlatego postanowili sformować, a było to już no prawie 20 lat temu, zespół Blackie and the Rodeo Kings. No i za chwileczkę jeszcze dwie pieśni z tego albumu, które będą nosiły kolejno tytuł Cold 100 i Baby, I'm Your Devil. Blackie and the Rodeo Kings. Chopstick lover, gonna stay up till it's gone. Getting high by the window with the winter time coming on. So come on, cousin, won't you come back home? 'Cause I'm sitting up in Canada all alone. Big wheels through the valley of the wild, and I keep riding. Cold 100 miles, cold 100 miles. must be crazy to believe the whispered word, the tender blue. Cause every time you lay your hand on your empty bed, it's so beautiful within. We're doing what we never should have did, and I won't ever let it stop till I hear the needle drop down on your pretty little heart. Baby, I'm your devil. You can run and never leave the love that burns and makes you bleed. The scars you wear just endless fire keeps on growing. The taste of love's your only sin. Baby, I'm your devil. Baby, I'm your devil. Taką się dzielę z Państwem refleksją, że warto chyba zapamiętać nazwę Blackie and the Rodeo Kings, bo to jest bardzo wartościowa muzyka, chociaż nie wiem, czy na pewno adresowana do najmłodszego pokolenia, ale myślę, że pokolenie dojrzałe, także dojrzałe w sensie rozumienia prawdziwej, żywej muzyki, może być Blackie and the Rodeo Kings zachwycony. I teraz z Kanady przenieśmy się na historyczne tereny Stanów Zjednoczonych, żeby sobie troszkę wspomnieć. Rok 1965 i nagroda Grammy za to właśnie nagranie. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Oh, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale, rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a eight. W styczniu 1965 roku ukazał się singielek z nagraniem tej właśnie piosenki King of the Road. Roger Miller, artysta no, głównie kwalifikowany jako artysta muzyki country, ale myślę, że wykraczający daleko poza te wąskie marginesy, nagrał tę piosenkę, skomponował ją, no i dzięki niej, jak myślę, wszedł na zawsze do katalogu wielkich przebojów z lat 60., bo ta piosenka i parę jeszcze innych jego do dziś są powtarzane i wykorzystywane w repertuarze współczesnych artystów. Jak rozległy był stylistycznie repertuar Rogera Millera, zaświadczą dwa następne nagrania, które są z kolei uważane za taką kategorię piosenek zabawnych. W języku rodzimym Rogera nazywały się one novelty songs. Posłuchajmy dwóch z nich. Już same tytuły są ha, ha, ha, jakżeż zabawne. Chagalag i Do Waka Do, Roger Miller. Chug-a-lug, chug-a-lug, make you wanna holler, hi-de-ho, burns your tummy, don't you know? Chug-a-lug, chug-a-lug, grape wine in a mason jar, homemade and brought to school by a friend of mine after class. Me and him and this other fool decide that we'll drink up what's left. Chug-a-lug, so we help thyself. First time for everything, my ears still ring. Chug-a-lug, chug-a-lug, make you wanna holler, holly-ho, burns your tummy, don't you know? Chug-a-lug, chug-a-lug, 4-H and a FFA. On a field trip to the farm, me and a friend sneak off behind this big old barn where we uncovered a covered up moonshine still. And we thought we'd drink our fill, and I swallowed it with a smile. I run 10 miles, chug-a-lug, chug-a-lug, make you wanna holler, hi-de-ho, burns your tummy, don't you know? Chug-a-lug, chug-a-lug, jukebox and sawdust floor, something like I ain't never seen. Heck, I'm just going on 15, but with the help of my finagling uncle, I get snuck in for on my first taste of sin. I said, let me have a big old sip, right on a double backflip. Chug-a-lug, chug-a-lug. Make you wanna holler, holler, ho. Burns your tummy, don't you know. Chug-a-lug, chug-a-lug, tag-a-tag-a-tag-a. I hear tell you're doing well, good things have come to you. I wish I had your happiness, and you had a do, I could do, I could do, I could do, I could do, I could do. They tell me you're running free, your days are never blue. I wish I had your good luck charm, and you had a do, I could do, I could do, I could do, I could do, I could do. Yeah, I see you going down the street in your big Cadillac. You got girls in the front and got girls in the back. Yeah, way in the back. You got money in a sack, both hands on the wheel and your shoulders right back. Rip it, bip, bip, bip, boo, bah. I hear tell you're doing well, good things have come to you. I wish I had your happiness, and you had a do, I could do, I could do, I could do, I could do, I could do. Yeah, see you going down the street in your big Cadillac. You got girls in the front and got girls in the back. Yeah, and way in the back you got money in a sack, both hands on the wheel and your shoulders right back. I hear tell you're doing well, good things have come to you. I wish I had your good luck charm, and you had a do, I could do, I could do, I could do, I could do, I could do, da do da da ba. Jakby pan przełożył ten tytuł? Du, aka, du. To ja, Michał Owczarek. Tak? Serwus wszystkim mówię. Ale ja chcę z początku, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Ja bym chyba w ogóle nie przekładał. O, i to właśnie jest bardzo słuszne podejście do zjawiska. Za chwileczkę usłyszą państwo sygnał, który został wymyślony, stworzony po to, by głos, który przed chwileczką państwo słyszeli, mógł państwu co tydzień nieść niezwykłe przesłania na okoliczność zamierzchłej, bigbitowej przeszłości. Ze Szpulowca bigbitowca. Dzień dobry, panie Michale, witam się tradycyjnym staropolskim powitaniem. To ja jeszcze raz serwus powiem wszystkim bigbitowcom, bo serwusów nigdy za wiele i jeszcze może się pożegnam serwusem. No dobrze, no skoro taki zwyczaj, to przy nim pozostańmy. A teraz proszę mi powiedzieć, czy słusznie wymyśliłem, żeby muzycznie, jeśli chodzi o czas powstania tych utworów, nawiązać do połowy lat 60. Brawo, panie redaktorze. Jeżeli 67 to jest połowa lat 60, trafił pan. Absolutnie, to jest dokładnie prawie połowa, taka może trochę mniejsza. Dzisiaj przynoszę zespół, który już był w naszym kąciku, więc wielkiej sensacji nie będzie, ale przynoszę go, proszę pana, po 4 latach. Dlatego, że myślałem, że już żadnego utworu tego zespołu do Szpulowca Bigbitowca nie przyniosę, a tu, proszę bardzo, niespodzianka. Niespodzianka dlatego, że znalazłem ten zespół w miejscu, w którym się nie spodziewałem, co jest dosyć częste przy Bigbicie, bo nikt nie wie, gdzie co się znajduje. W ogóle nikt nic nie wie, co jest grane w Bigbicie, proszę pana. Mianowicie endemicznie warszawski, nawet w nazwie tego zespołu to zostało ujęte, warszawskie kuranty. Tak, to nie jest mi to nazwa obca. Znalazłem w Opolu, proszę pana. Czyli na południu naszej ojczyzny. Tak. Południowy zachód, jeżeli mogę. Tak. Niestety jest do tego logiczne wytłumaczenie. Ja nie lubię, jak jest logicznie, ale niestety tym razem tak jest. A tam nagrywali? Tak, ponieważ wystąpili na takiej imprezie towarzyszącej festiwalowi opolskiemu w 67 roku. To się nazywało Mikrofon dla Wszystkich. Podejrzewam, że też nazwa panu nie obca. O, nie obca, czy tam pan Spyrka coś przy tym majstrował, czy nie? Być może przy tym akurat nie, bo pewnie był zaangażowany do tego, że tak powiem, koncertu. Rozumiem, tak. Bardziej galowego. Ale chciałem się popisać, że coś się orientuje. Bardzo dobrze, ja jestem pełen podziwu. Ja dlatego umieściłem, prawda? Tak, dlatego ja się tak zawieszam czasami, bo naprawdę wiedza pana mnie poraża. Niech pan wróci do rzeczywistości. Mikrofon proszę. Dla wszystkich to była taka impreza, gdzie wszyscy mogli wystąpić, zaśpiewać i niektórzy nawet jakąś nagrodę mogli dostać. I tam właśnie nieznany wówczas szerzej zespół Warszawskie Kuranty wystąpił i dlatego mamy to nagranie z Opola Warszawskich Kurantów. Czy uważa pan, że jest to wartościowe nagranie? Zaraz do tego dojdziemy, bo nie chciałbym, proszę pana, antycypować. Aha, czyli ocennie podejdziemy po wysłuchaniu dzieła? Poza tym ja zawsze, jako zadeklarowany Big Beatowiec, uważam, że wszystkie dzieła Big Beatowe, które przynoszę do studia, są wartościowe, a pan jest od tego, żeby się ze mną nie zgadzać. A mogę się zgodzić, jeżeli mi się spodoba? Może pan się zgodzić, ale przyjmę to z pewną niechęcią, bo ja lubię, jak się ze mną ludzie nie zgadzają. Dobrze, już się troszkę najeżyłem. I co teraz? To jeszcze dodam, że miłośnicy zespołu Warszawskie Kuranty, o dziwo tacy są, odrobili pracę domową, ponieważ rzadko się zdarza, że zespoły nie będące z czołówki Big Beatowej, czy takie mniej rozpoznawalne, mają swoje biogramy na Wikipedii, proszę pana. A Warszawskie Kuranty mają, być może pod wpływem naszego kącika tutaj ze Szpulowca Big Beatowca, na pewno w każdym razie nas słuchają, więc niech pan uważa, co pan mówi, ponieważ znajdzie się pan w Wikipedii, być może pod hasłem Warszawskie Kuranty, gdyż oni donoszą, jakie utwory Warszawskich Kurantów już tutaj odtworzyliśmy. Tego utworu, który dzisiaj przynoszę, nie ma oczywiście, bo oni jeszcze nie wiedzieli, że ja to będę odtwarzał. Lubię być sławny, więc być może moja sława wreszcie jakoś zostanie podkreślona umieszczeniem mojego zdania na ten temat w Wikipedii. A ten nowy, stary utwór zespołu Warszawskie Kuranty nosi tytuł Tak dobrze było nam. I tutaj moja dygresja. Mianowicie zespół, jak sądzę, zamysłem zespołu było z tego utworu stworzenie utworu wokalno-instrumentalnego. Tak bym powiedział, wokalno-instrumentalnego. Niestety technik Polskiego Radia, który nagrywał ten koncert, miał odmienne zdanie co do koncepcji zespołu. I tutaj powracamy do pewnego motywu, który przewija się bardzo często w naszych rozmowach tutaj z panem i z panem Wojtkiem, że no, były trudności w Polskim Radiu wtedy, w latach 60., żeby nagrać imprezę na żywo, proszę pana. Jak oni to nagrywali, czy to warszawska rozgłośnia była, czy to opolska, proszę pana, czy jakakolwiek inna, proszę pana, to oni mieli duże kłopoty, żeby dobrze nagrać dźwięk z imprezy na żywo. I kreatywność techników radiowych właściwie nie miała granic. Bo jak pan ma parę instrumentów w zespole, to zawsze te permutacje są różne. Na przykład może pan wokal z werbelkiem nagrać, albo pomoże pan pianino z perkusją, albo saksofon sam nagrać. A tu, proszę pana, ma pan taką kombinację pianina i gitary. I ponieważ jest tam gitara na froncie, to można by to nawet uznać za rockowy utwór, czy big beatowy. Natomiast nie ma tam, proszę pana, za dużo wokalu. Ale tytuł jest. Tytuł jest. Wydaje mi się taki troszkę jakby pożegnalny czy coś. Tak, rzeczywiście. Skąd pan wie? Ja tutaj znowu się zawieszam, ponieważ no, pana domyślność mnie poraża. Rzeczywiście. Może streszczę ten tekst. Jestem ekonomistą z wykształcenia. Może stąd to być się... Być może technik Polskiego Radia uznał, że ten tekst nie jest warty, proszę pana, umieszczenia na froncie, tylko raczej tam na dole tego utworu. I proszę pana, tak dobrze było nam. Ty mnie kochałaś, ale lecz innego miałaś, proszę pana. Mhm. No, już treściłem. A tak bywa w życiu. To myślę, że to jest taka bardzo odnosząca się do rzeczywistości piosenka. I jeszcze jedna dygresja. Przepraszam, że pana tym męczę. Ale warto wiedzieć, że z zespołu nikomu nieznanego Warszawskie Kuranty, proszę pana, właściwie wziął swój początek. Inny zespół, tym razem bardzo znany. 2+1. Dobrze, też to wiedziałem, ale nie śmiałem uprzedzać. To chciałem tylko zaznaczyć, czyli wszystko już wiadomo. Warszawskie Kuranty z Festiwalu Opolskiego w 67 roku, właściwie z imprezy Mikrofon dla Wszystkich, w utworze Tak dobrze było nam. Thank you. Ja dosyć ten wokal słyszałem jednak, on się tak, że tak powiem, wybijał, nawet słowa rozumiałem. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o stronę wokalną, to realizator sprawdził się nawet w 105%. Bardzo się cieszę, że pan się ze mną nie zgadza. Ja jednak stanę na stanowisku, że zamysłem technika nagrywającego ten utwór było zrobienie z tego utworu instrumentalnego nagrania. No dobrze, to pozostaniemy jednak na różnych biegunach rozumienia tego dzieła, jeśli chodzi o jego realizację, co nie oznacza, że nie pozostajemy w więzi przyjaznej na okoliczność polskiego Big Beatu. Oczywiście i pochwalam pana miłośnicy 2 plus 1, że tak pięknie pan potraktował wczesne nagranie warszawskich kurantów. A czy wiemy, do kogo należał wokal? Nie wiemy. Nie wiemy. Miłośnicy kurantów, natchnijcie nas tą wiedzą, bo zapewne są wśród was całe legiony znawców przedmiotu. Ale przecież w biogramie na Wikipedii, który zostanie na pewno zaktualizowany, dowiemy się, kto śpiewał w utworze Tak dobrze było nam. Przyniesie pan tę wiadomość ze sobą w swoim następnym wystąpieniu? Proszę mi dać znać, kiedy pan będzie, oczywiście. Ale nie, ja myślę, że Wojciech też będzie zachwycony, jeżeli pan poinformuje ludzkość, kto śpiewał z kurantami w 67 roku. No dobrze, kapituluję. A my pozostajemy w kręgu muzyki, chociaż teraz już współczesnej. Może ponieważ tyle namówiliśmy i nagadaliśmy, to teraz niech zabrzmi muzyka. Help loving you. And I just don't know what I would do. If you should take your love. Thank you. kind of love you need. That I'm wrong, but I think you've been lonely too long. Now of love you need. Don't pass me by. Czyli coś może tak na kształt nie zapominajcie o mnie. Ta piosenka jest poniekąd tytułową z albumu poświęconego twórczości i działalności muzycznej Seana Costello, artysty, który szybko, niespodziewanie odszedł w bardzo młodym wieku, pozostawiając po sobie wiele wspaniałych piosenek, no i taki ogromny niedosyt. Jego przyjaciele, czasami bardzo nawet zaawansowanym wieku i dużo starsi od niego, postanowili w ubiegłym roku nagrać płytę poświęconą jego twórczości i stąd właśnie wywodzi się to nagranie, które przygotował na pamięć Seana Costello Victor Wainwright. A teraz jeszcze jedna bardzo, bardzo stara piosenka. Proszę nie regulować odbiorników. Nie będzie słów, będzie sama muzyka. After You're Gone, Sydney Bechet. Ha ha ha ha ha.